نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر الاكدي وقال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستين شعبه والحياه شعبه من الايمان. عبد الله بن محمد في هما مسلمين كما بالجاه بيان كوفي واجه فرش مسلمين مشان عبد الله بن محمد مسلمين بعض يقولك أي مسلمين مشان كمي لهذا كأي همیشا احادیثی که مسندتا متصلتا مرفوعتا همچین حدیثان جمع کن چون ها زاید مسلمی معروف بعضی دیگر قائل رو کنه بلکه آوازا اولین شخص در ماورا و نهرا مسانید جمع کتا مسانید نویسی و مسانید جمع کرده در ماوران نهر چنائی و پیسر نیستر این آواز لوتر که هستن یک مسانیدی درست کت مسندی احادیث جمع کت سویلی حضا معروف محمد مسندی قال حدثنا ابو عامر الاقلی ابو عامر الاقلی نام اصلا عبد الملك بن عمرو بن قيس اقدي اقد يبه حدود يا نامي بصري على قيان كده زمان يواجا امام مالك رحمه الله عليه شاگرد و امام احمد رحمه الله عليه استاد سليمان بن بلال یہ واجہ کہہ سے قریشی مدینی و یہ واجہ روایات در تمامی سحاست تیتہا موجودا بل یہ نام راوی غیر از یہ واجہ دیگہ ہے جنج حتی شیئی نام چویہ الغازی قرار گتا ہے در اصول ستیہا یہ آ شخص کہیں کہ تنہا آئی نام درے یا حتی وہ آئی کراسل در اصول ستی تہا نام یا حتی آئی دیگر موجود ام نام دیگر نیستے بکلی آئی در سہا ستی تہا اور ہمی وعد سلیمان بن بلال چھو روایات درست سہا ستی تہا ہستم بل آئی ہم نام راوی دیگر موجود نہیں بکلی سلیمان نامی ہے بل سلیمان بن بلال عبداللہ بن دینار ہم کہتے ہیں قرشی و عدلی و مدنی ابو صالح آئی کنیت آئی نام اصلہ زکوان لقد سمان زیت فروشیت زیتون تیل بہائی کو سمان شکل آئی زیات شم کو سمان شکل آئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور ہیں کہ آوازہ قسم در سنہ ہفتم ہجریہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر موقع کا آوازہ ہے فتح خیبر کتبین ہمیں سالہ آئیہت مسلمان ای والدہ ہم مسلمان متواجہ دعال وقت اللہ تعالی ہم موفق و ایمانی دات ای غلامی ہستے ہم تشتگہ چوزی جاہا تسلیم موزین ہم ایمانی آیا مدینہ منوریہ خلاصہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ای علی حافظان حدیث نمر اول شمار در صحابی دوکا وفقیہ ہم حسن مقصر هم هستن البته می هنفیان نیمه نسبت کتر می اصول تها بعضی روایتی هستن بعضی هم نشته که ابو هریره رضی الله عنه از صحابه مقصرین هست بل اما فقیه نه یہ قول میں احمد آیت کے نوشتہ میں امام صاحب زندہ میں ایک شاگردہ کسی روایت میں عیسیٰ بن عبانا ہمشین روایت میں منصوب ہیں عیسیٰ بن عبانا حنفی بلے آئی چلا احمد معروفی نہیں کہ اوکی لفظ قول حجتی بھی چلی لہذا ہم اے یہ دلوں حنفیانی جرأت نہیں آن نوشتہ بلکہ آیا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ یکی از فقہا صحابہ حمدانہ عیسیٰ بن عبانی کلمہ آئی کوئی کسی رہا محمود نے کہا کہ قول احتبار یہ دری مارا امام شافعی رحمت اللہ علیہ صراحتاً فرمانک ابو حریرہ احفظ من روی الحدیث فی دہری خلاصہ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بارے اہمی اشکال باز جاہش کتا محدثین کو واضح در سنہ ہفت ہجریہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانیہ واضح در یازدہمی اولا کا حصہ واضح چھ دنیا رحلت کو در اس سے سالی تہا ایچ حدیث رواد کنے چمی لہذا امیش میں امساہ گا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ مستری قاضی قرار دیا کئی روایات اور اصل تحویل نگران جنبے دروبند شمارکنان چیزہائی گشنتی بائی جنبالا و در بعض یا کسی خود زمان صحابہ ہم اشی بارے مشکوکیت پیدا بیتے گئے وڈا ابو حریرہ وطی دلیل دلائل وقت بیان کو مشتی منہ حدیث کسرت یاد کرنے کی علت منی صحیح چیز یا کسی کی تاروچی ہے کہ میں ایمان یا من چان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہتے بغیر ہمیں دازمازی و آدھر جدا بیتوں میں نگواج آگے رابطہ شہرہ میں امرہ بیتوں ہوں بازار رابطہ امرہ بیتوں ہوں مسجد یا تا امرہ بیتوں ہوں خانہ رابطہ میں دروازی دپانشتے ہوں ہمار مقام صفیہ یہ دو سے سالہ مواجہ ہے چھو مواجبت کتا کہ واجہ کہتے ہما شفع وفصل جاگہ واجہ جدا بیتا چمہ دیکھ روچہ منشتا جاگہ واجہ بیتا مہود حاضر مبون چاک خیورہ میں مریسے یکی ہمیں التزام بیتا من واجی امرہ دائی ہر چاہی گوشتا من یاد بیتا بقدرت خداوندی ہم فدا یہ دیگر آنکہ حسن بچارہ یکی آکار بیتا ہے آکار بیتا ہے حسن بیتا کاری مشغول بیتا ہے یک وقت سر شکفتا پانک واجہ یک چیزی گوشتی منی همشی بودتا دومی ایشی بودتا منی هم که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برای من دعا کن اور دعای کسی هم مشہور ہے که نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دربارا ما عرض کو کہ یا رسول اللہ من حافظہ نیستی من تی خبران اشکرو من رضا یاد نبا واجہ ود من گوشت که وقتی که من جمعی روچا بالا منبر خطبه یا وشتوم تو همی موقع ہم وہ لیکن اندے ایک چادر چیر کا ہمیں چادر ایک تو ماں پوچھتے ہیں چیر بکن آئی سراب بنیں وقتی کہ من چھت تقریر چھت خود بیا فارغ ہوں وہ ہمیں چادر جم کم بود سینی بچسپ ہوں پر چلا با ہے چیزی نشمش ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وہ رواز کن کواجہ امیر رول خواجہ بالا منبر رموت چادر چیر گئے تو میں سری نشتا ہوں گا من دی واجہ ہمیں در دوران خطبیہ کو بیان کرنا رات من دی واجہ ہوتی دست مبارکہ دوئی چنکانو بشیر چیز دی چنکی جا تو من یہ بھی رہ دا من چادر ہوں گا میں وقت ایک فارغ بود تو میں چادر تو جم کو سینے سروں چک داشت بس شیشی آباد دیگوارا ہر چیز ایک من اشکود من دیگوارا زیاد من نرفتا ہمار چیز من یاد بکتن چلا آباد فرمانی کہ اصل منی کہ ہستے ہمی واجی دعای برکر بودی واجی یہ نوع توجہیت دعایت واجہ کو شیشی آباد میں ہر خبر ایک واجہ کو آئی من یادا کہ من حدوش ذہن نرہ بکلی سومی ہمشی واجہ دیگوارا فرمانی کہ من ہر چیزی که من یاد بود روچان چواجی کلمات صحبت آدگر من ہر چیزی که هست من ذهن ما شباب تکرار کنند چون حافظان دولت قرآن تکرار کنند حتی که وقت فرمانی که من هر چی حفظ بود دیگم من چه آیان تمام نواد من واقع نیم من خوان توان تمام کتن بدا واقع هرچند من چی بی آیه دار کتن حدیث روایات ای آخره که باز بودتن که من هر شده کم از کم 300 400 500 حدیث نواد من نواد بکن خلاصه حضرت ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ آوازی کا سن روایات 5374 حدیث مرویاتی حضرت ابو هریره رضی اللہ عنہ مرویات 5374 حدیث ہیں ان حدیث یاد کنک در زمانہ واجہ و محفوظ کنک خیلی گران ہے خیلی دشوار ہے خیلی زیادہ ہے انقدر چمی لہذا بعضی تعجب تہا کرتا 5000 حدیث در آزمانی توکا یہ آئی ہن چی عادت ہے ملکل حتی اگر مشمی گونا قصہ کت گئے خدا عبد الملک بن مروان بہمشیہ کے مشکوک مول لوچائیں تھی مشتی چیزی احادیث بیان بکنے دا من کاتب اسی نویسی آئی نویشتن اس سالہ دسل سیسد حدیث نویسی ایر کتن دیمے سال ہما مدد بھی پڑھائی لو چاہیے مشتر یاد بھی ایک فارقین سالہ تنگ چھریز ما بیان کتا گوشت بلے مشتر گوشت بلے ہما دو یاد آنے گوشت بلے نو آئی دستور دا ہما کاتب آئی کما نویشتی آنے چارا گوشتش باب ہاری ان چوان تک فارغ چون وانت کہتا ہے جزا رہے کا مویش نہ کر نہ کوئی بکل یہ آنکھ حافظ رہے کمان البتہ آوات کشی کہ چمنا یک صحابی بودتا کہ آئی حدیثان چمنی ہیں گیشتی یاد بودتا آئی کوئی تکلمہ ہیشی آکے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما بر چاواجہ این چھ حدیث منگو مروی نہیں این چھ حدیث سنائیہ کم ہم کتابوں توکا کہ جام بودتے ہیں واللہ چھ ہمشی بیان کرنا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ در ماحول علمی تہا یا مثل مدینہ یا مکہ یا کوفہ یا یہ تمام ماحولہای علمیتاں چمی لہذا اوکین طالب بسیار بودتا ہے شاگرد بسیار بودتا ہے مردمک شاگرد بسیار بھی علمی هم بیشت هست، بیشتر بیگ با آن درس دادن تو رسینی توی علمی گشت سنگوی در دنیا حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ در مصر کب، در آس سرزمین این کدر شاگرد و طرفگار نیست نیست چمی لحاظه آئیگان کم تشنگ بودتن یه واجیگان کسن گشت شنگ بودتن دیگه حتی اگر آواز کشی کانا یک تبو ولا اکتبو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص انگو آئی نوشت ما نوشتے بلاد نهتو مکلی آئی ساعتا نبی کلمہ ہوتا مشکل ما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احد اکثر حدیثا عنہ منی الا ما کان من عبداللہ بن عمرو کان یکتب ولا اکتب بلے اللی تہمشیہ چمی یہ قائد ہے کہ اگر مثلا ایک عالمی علم کم تر بھی دی ولی ایک شاگرد ہاں ہمیشہ درس دن تعلیم دن آدگر دن علم ترقی یا کہ ہر قدر عالم بزرگ بھی دی ولی ایک رب دنین دی بجائے و تعلیم دنی درس تدریس دنی علم لطف دنی یہ ہمار جا ہماری عمد ہماری حشم ہو اسے مشکل تیر ہے کم تر بھی تر آدھ گیش کرنے علم ہمار نعمت ہیں بقول حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ ہر نعمت آئے دنیاوی آکھ بدائے تقسیم کنے بہر کنے چیئے بہن کم بہن تو حلاس بل علم ہما نعمت بزرگ ہے کہ آئے ہر قدر گشت بدائے چیئے بھی اور خاصیت ہم بھی گشتر بھی یہ عجیب چیز ہے کہ ہر قدر علم سخاوت بکر روز بروز گشتر بھی کم بلے گی بل اگر تو مال بدائے ہر روز تمام بھی بکل بھی تو مردے گا تو ساختمان بدے کہ تمام بھی ہر چیز بدے آدھگر چیزاں تمام بھی بل علم نا علم خاصیت ہمشن ہر قدر بیشتر بدے بیشتر بھی بکم تر رہن گے خلاصہ اینی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث راوی آئی کنیت بارا ہم من قصہ کو کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پرچی آیا ابو حریرہ کنا اصلی نامی کہیں اسی منگو قریب سی کال یا 20 کال ہنی چورا ما نقل کتاب صحیح ترے ترمذی تہا من بیان کو کہ امام بخاری امام ترمذی آباد ترجیح دا کہ آئی نام کہستے ہیں عبداللہ بطول منگو کہ جمہور نزدی کا صحیح ترے قولشی کہ اوکی اصل نام بعد الاسلام عبدالرحم رحمان بطول فدری و اتفاق اب نام سخر در زمان جاہلیتا نام عبدالشمس شمس اللہ واجی وفات در مدینہ منوره بھی یک روایت تاریخی ہستے کہ واجہ در عثمان مدفون بھی عثمان مدینہ منوره بھی مکہ مکرمہ چھ فاصلے جدی درمیان ہمیں رہا کہ حاجیان چھ جدہ بھی مکہ مکرمہ روان تقریباً از مکہ مکرمہ یا کہشن قریب ہے یک 12-16 کلومیتری اندازہ مردم گزنے دوبارہ قسم قابل جتا کہ عثمان وادی عثمان بعض اشک واجہ ہمیں فوت کو مکہ مکرمہ ہمیں عثمان دفنش کو برسے ہی ہمشنے کہ نا آخر آواجہ حبدت ابو حریرہ در مدینہ منورہ فوت کو در جنت البقین کبھی در 57 ہجریہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت کو واجہ چلی یہ زمانہ واجی عمرہ حضرت ابو حریرہ 78 الایمان بضع و 60 شعبہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حدب ازی حدیثہ ہمان اکشما دیما اشکوت کو واضح ادا دو چیز بیان کا منگو یہ باوتو کا ہر جا کی آئی دو چیز آکی مد نظر یا کی کہیں ترکیب ایمان دونی کہیں یزید و غیان اذا ای حدیثہ بہمی مانا آیا الایمان بضع و 60 شعبتان ایمان 60 خرد شاخ داری بضع مانا کردن خرد بضع مانا تقریبا 4-5 کال موجود ہیں بضع کجا حسابی نامی بضع چی اندازہ حسابی نامی مثل دا کچین چکن مشہوری قول ہمشنی ایک آئی از سی بریبتا تا نو این درمیان سای والای بیض و شکلی سای جن هم بیض و شکلی سای هم بیض و شکلی سای و والا 4-5-6-7-8-9 بس تا 9 انتهایی که بیضای چون 9 والا نهی یا ای قول که اسی آیی معروفترین قول صحیحترین قولی بدلیل همه قرآن پاک آیتا که سوره روم که نازل بود حضرت صدیق اکبر کسی شمایش کو گوہما کافرہ شرط شروع تھی بل شرطی کام کتگا تھا رندہ پانا کو واجہ رہا واجہ تعلیم لگا کہ بید ہما حساب یہ نام ہے کہ عزیز سہ گریب تر تعلیم ہندل ہے حضرت تو یہ درمیانہ 7-8 سال قرار ملے آدیس دلیل ہوا سورہ نزول بارہ کو رہا شرط بھی بید عشینی نے وجہ تھا کہ واجہ بید مہمی مانا آواز کو چھوئی خب صحیح تیر قول ہمشی علامہ ابن سیدہ قائل ہے کہ آئیوشی کہ نا سی بگرے تا دہے قول دیگرشی ہے کہ یک بگرے تا نوہے یکی از تا نوہ قول دیگرشی ہے دو گرفتا تا برو بدہ برشی قول دیگرشی ہے از 4 گرفتا تا نوہ برشی بلی اقوال درو مرجوح اقوالا قول صحیح راجح ہما اول کون ہم بے بے بضع و 60 حالا ای جملہ کا در بخاری شریفی حتی ادا کہ ایمان 60 خردی شاخ مسلم شریف تہا موجود ہے کہ بضع و 70 70 خرد دیگر روایتی ہم موجود ہیں بے مسلم شریف تاب بدک سندی ولا بطور تردید یہاں تک بضع و 70 او بضع و 60 ولیہاں تک نسائی شریف تاب یہاں تک بئی لفظہ کلی ایمان بضع و 70 شعبتا ولا 70 یہاں تک سنن ابی داود تاب ہم بضع و 70 یہاں تک ترمذی تا کاسس بز اون سبعون بابن هم یاتا اربعات و ستون بابن هم در دیگه روایتی توقع هم یاتا خلاصه کلام در این مورد تا بسیار اختلاف ها صحیح ابن عوانی تا ستون و سبعون و سبعون و سبعون بعض روایتیم توقع کاسس بز اون سبعون چکش مایش کنید خلاصہ یہ تمام روایات مختلف ہیں محدثین یہ روایات اچھے تو تینوں کال کو راج مرجو کو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرمائنی کہ یہ آخری روایت ایک اربعوں و ستون بابنیاتا یہ روایات معلوم ہے اربعون و اربعتون و ستون بابنی حتا اشی آوازه تضعیف بکنند این روایت که اصنشی معلومه روایت آدھر باقی روایتن تو که فدا آوازه ای رو تطبیق نه ایش بی کشی که معلوم بو بجای و چی رب یکن روایت اربعتون و ستون بابن والا آدھر باقی روایتن آجه کسیم بیرو تطبیق دن هر روایت ایک آئی بلا شک واقع آئی مرجح چنا روایت ایک با شک واقع سن بز اون و ستون بلا شک تردد نی بز اون و سبعون بلا تردد نی آئی که بز اون و سبعون و بز اون و ستون با تردد بمیلتا آئی حد در میانه بود و همی ترتیبه کسی بز اون و ستون او سبعون بابا اذا هم بتردد جاتا ستتون و سبون او سبون و سبون هم بشاک و تردد جاتا همی ترتیبه ولا خلاصه ابن حجر عسقلانی اگو فضا ای روایت آنا کم باچه تشارید آیا هر چی انتها حرف تردد جاتا گا آیا مرجوه یا آفضا کسی آدک روایت راج نتیجه گر چی من ای حدی کسی وقتی که آیا هم رفتم فقط دو قسم رواد ماند یکی بیز اون و ستون یکی بیز اون و سبعون یہ هر دو صحیحین ہیں رواد آنا تو لہذا کہتے ہیں امام بیحقی رحمت اللہ علیہ بیز اون و ستون ترجیح دا کے ہمیں رواد ہیں سلیمان بن بلالی بخاری آیا امام بیحقی کشید بس ہمیں رواد از ہم مرج ہیں ابن صلاح رحمت اللہ علیہ آواجہ کہتے ہیں ہمیں روایت بخاری ترجیح دیں آیوشی کہ یہ ستون آکم ما بگریم حلتا بیدون ستون شی عدد اقل ہے عدد اقل متیقن ہے اور بیدون و سبعون آیتہا کہتے ہیں غیر متیقن ہے علامہ ابو عبداللہ حلیمی فاضی ایاد امام نووی یک بروحی از علماء ای واجه نزدیکا از همه بزعون و سبعونی رواد راجه گوشتون که امام بیهقی نزدیکا همی رواد بخاری که بزعون و ستون راجه ابن صلاح نزدیکا همش اما علامه عبدالله الحلیمی قاضی ایاز امام نووی دیگر یک بروحی آیا متفقا که بزعون و سبعونی رواد از همه راج با علت اشیاء که یه غرچ واقعیشی تحاک اصلا زیادتی هست چا بزعون و ستونه بل ای زیادتی سقاتی سقه زیادتی قابل اعتباری کمی لحاظه ای دیگه واجه همی کولا ترجیح دا که بزعون و سبعون شعبتا همی مانا البته ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرمانے کہ اس سبعون ہم تحدید یہ نہیں کئیشی تکس تکسیری یہ برای بیان کسرت کسرت نہیں ان معنی اشنے کہ ایمان شاخہ بس حفتاد خوردیاں تو بس گشتے نہیں ایمان ہی نہیں بلکہ معنی اشنے کہ ایمان شاخہ بس بسیار لبن سبعون عدد سبعون اکثر عرب استعمال کنم برای تکثیر واسه استعمال کنم واضح کنوانی کشی هم برای تحدید نہیں اوشی قرآن پاک هم بهمی معنایات اگر ان تستغفر لهم سبعین مرتن فلن یغفر الله لهم و برای تحدید نہیں برای چی برای تکسی تکسی خلاصه یعنی ایمان شاخ ها بسیار ایمان هست ایمان شاخ ها بسیار حالا این حسابی که آیی که هسته هفتاد خوردی بیوی علماء کوشش کتر که ماشان باری شماره گینی از احادیث یک درباره ایمان شاخ های حتیان و از آیات قرآنی که چیزی یه حتی باری چینچ جمع بین چنانچه بعضی بزرگواران در این مارده کتاب ها نوشتگانش جمع کتاییت علامہ ابو عبداللہ الحلیمی رحمت اللہ علیہ کتاب نوشتا تمامی شعب ایمانی جمع کتا ہے آچی جے کہ آئی دست رس بودتا ہے قرآن حدیث ہم شعب جمع کتا ہے نام کتا فوائد المنحاج علامہ بیحقی شیخ عبدالجلیل ای حضرات کہتے ہیں دورا دورا حریتی کتاب نوشتا نام شکتا ہے شعب ایمان علامہ قرطبی مالکیہ ہم کتاب بنام کتاب النصائح نوشتا ہمیں شعب ایمان بیان کرتا امام ابو حاتم سجستانی آوازہ مستقل کتابی نوشتا وصف الایمان و شعب آخر آخر میں ایک حنفی المذہبی علامہ مرتضی زویدی علامہ محمد مرتضی زویدی مگر محدثی زمانے ہو احیاء العلوم علامہ امام غزالی تخریج ہمائی کتا حدیث ضعیف جدا کتا صحیح باہم بگر احتیاج دادے ہم تجریب صورتا آواجہ قسم ابن حبان عبدالجلیل شان چند کتابا یہ واجہ جام کتگانی کتابانا و قدا ویتے ہم چیزی زیاد کتا نام کتا اقدل جمان جامع تین کتاب اندر بارے شعب ایمان اقدل جمان این بحث شعب ایمان خلاصه یه شعب ایمان آیا از قرآن تهنا جمع بودتن کنن یا نه از مجموعه قرآن و حدیث آدگر شیخ الاسلام عثمانی رحمت الله علیه فرمانی که آیانا کسیم جمع کنن از قرآن هم امکان داری و آیانا از حدیث هم جمع کنن جمع با حدیث و قرآن درستیم صورتا اتفاقا جنبوتن کنن تا ہمیں حدود اکبر اس آوازا ہم بیان لکھا کہ من کوشش کو من تنہا چی قرآن پاک آن دریاب بکنن تمامانا کمی مشکل بود تو آخرہ آن انتہا کسیم ما اس ستونا سبعونا کمکشنی جمع کنگا مشکل قرار گئے ممان یک حدیثی ستون لذو و ستونی حتا یک روایتی لذو و سبعونی حتا ملوتی کشن جمع بکنن آوازه برمانی که من چون جمع کتا که من دیگه چند چیزان چه شعب ایمان که اگر آن تجزیه و تحلیل بکنه بکده بدعون و سب سبون رسن بل اگر آیت ده چند شعبه هم چند جز هم که اگر آن هر یکی دو جز هم یک جزی قرار بده اجمالی صورتش بیاره همه حساب رسی داریه چون چون بدعون و ست نو آوازیں فرمانی کی دنی روایتا ہاں جمع بموقع آیا مثلا اگر پنج شش جزوی ہمچی موجودی مثلا ایمانا کہ اگر آیانا حریا کی دو دو شمار بکنے آیانا دو دو ہم بتن کنا آہدی بیسون و سب سمون اگر آیانی دو دو آیا کی حساب بکنے کہ آیانا یا کی ہم حساب بتن کنا اور آوازی کہا سن چیم چکل مان بیز اون وصد چیز کوئی نا قرار دیں اوکشی چاہاں جام ہم بودتے لکھنا آوازی با این حواز جام کتا جام لیکن یہ اختلاف حدیث ہے ہم اس یہ اجمال و تفسیر ہے مہی تھا ممکن ایک شعر علیہ السلام ہم یکی مفہوم بیان کا بلگاہ گائی بے اجمالی صورتی بیان کا گائی و تفسیر ہے مہی مہی مہی مہی مہی مہی و الحیاء و شعبت من الیمان فدای فرمایش کو کہ ایمان هفتاد خردی شاخ هم بل حیاء یک شاخ بزرگی از ایمان شعبت یعنی عظیمت شعبت تنین تنین تفخیم تعظیم تفخیم بقول بلاغت والا ان معنات چه کہ والحیاء شعبت عظیمت من الایمان ایمان ایک شاخ بزرگی ہے معمولی شاخی نہیں مدنی شاخی و حکمت همشین دایی اشکالیه و اشکالی جواب ختم بو بیتا و جمع کمان کن اشکالی پیدا بو کلی ایمان بزن و سب اولا یخ بزن و ستون شعبتا حیاوت داخلا چه ضرورت بو که آی مستقیر دشار آبیان فرمایم آی جواب همشین چونکه حیا یک امتیازی شان امتیازی داری چکود شما دیست که جنین در کئی تا داخلا دونه دنیای میں حدیث ایمن ایمان و حجرت آودا بلے ساہم چی کو مستر قلی ذکر کو آودا کلام اللہ جو کا موجود ہے کہ عبادات جاہی بیان فرمانی بل نماز مستقف با نام نام گریز کہ یہ دیکھ عبادات انجام بدین یہ علماء پلان نماز ہے بس اوقات بشی کو ہم نمازان قائم بداری بلے نماز رست استاد الخصوصی نے آئی امتیاز دا ہم یہ چیز یہ کہ عظمت مزنیم اگرچہ در جماعت کا داخل ہے بل آئی شان امتیازی دیگی چاہیے چنانچہ پریشان جو کا حضرت جبریل داخل ہے بل پلاوش جبریل اپا آئی مستقل کام آئی سائی مانا ادھا ہاں ہم آمان آئے کہ حیاء شعبت عظیمت من الیم بہرحال ادھا اولا بفہمیں کہ حیاء تاریخ چیئے فلا حیاء اقسام چلتا امام راغب اصفهانی رحمت اللہ علیہ آدر وطی کتاب اتحا کا سن نویسی دعواجا الحیاء انقباب النفس عن القبائح و ترکه لذالکہ الحیاء انقباب النفس عن القبائح و ترکه لذالکہ حیا کاسته پشورده بوده، قبض بوده، انسانی نفسه، انسانی روحه، چه قبیحی کاران، سلی کاران و آن ترده اگه به همین لحاظه هم که آی انقباض پیدا هدی یا نفرت پیدا هدی، منظور که نفرت یعنی حیا همین چیزی که یعنی انسانی و تی نفس و تی روح آیه کہ بدی عملانا کے دین دید یا بدی عملی جائے موجود ہیں آیا چنانیان کا حسن چی پیدا ہے نفرت پیدا ہے کہ اللہ تعالی نافرمانی ہے اسے لئے کاری ہے ناجائز ہے پیغمبر نافرمانی ہے من قرمی ایک مہین کارشی بکنو انجے ہمیں انقواز پیدا دی کسی نفس آئی کہ منقبض بھی چاکار ہے کہ لگا نفرت پیدا ہے ظاہر ہے کہ انسان ایک قضا ایک نفرت پیدا ہے بھی طبیعت منقبض بھی پریشان بھی ہے آوازے پر مجھے اصل حیاء ہمیں چیز ہے حیاء اصلا چھ حیات ہے زند زند تو عجیب تھی اصل حیات کہیں چھ حیات ہے و آئیے نام ہمچنگی لحاظ حیاء ایک انسانی وقت ایک آئیے صرف حائے بندی کن عمل کن آئی چی بھی زندگی ابدی حاصل کن و ہم در دنیا ہم آئی چی بھی کن بخوبی زندگی کن حیاء داری انسان در دنیا ہم راحت ہیں در عالم آخرت ہم راحت ہیں بی حیائی در ہر دو عالم رسوائی فانچہ دیکھ حدیث یہ ہے کہ تمامی انبیاء علیہ السلام بئی مقولیا متفقا کہ اذا ذهب الحیاء پسنا ماش شید حیاء کرام ہر چیز تو کنے کنے بلکہ کہ ہر چیز دلو گیر بدینانی دلو گیر ہر چیز دلو گیر کہیں حیاء لگا ہمشک انسانی کہتے ہیں حیاء آئی بیگانی جنین شارسن نکے عمل بدنی مگر نزدیک رفتن نکن ہمی حیاء آئی تو مہارا ہمیشہ محکم بگیری تو لگا میکن آئی نہیں ان معایی سے کہ ان حیاء ہمچنین کنٹرولی متوجہ دیتی مگندگی یہ مسئلہ یہ کہیں برگ ہیں آئی ہر نمک جاری ہیں آدگر ہیں گر ہیں وہ کنٹر آکی ہے بطرفی تو آدگر بھی تمام چیئے کہ نابوتی کہ ہم بندی تیجانے داری تیجانے آئی نا وقتی روشن کرنے کچھ انتظام بھی داروں کے نام ہستے ہیں وقتی که آی خطره روح دن درستان هم اتنی وقت جذب کن نابودش کن چونی حیات قدرت کنتوری نیستی در وجود انسان خالقا پیدا پیدا فرمانی تا آئی بقول امام راغب یعنی خود ایک کنتور در وجود توکا موجود ہے آئی چه هر اعمال بد صلح اللہ تعالیٰ کا سم ہمی حیات ذریعہ چبی آئی چیزا کن ترکن آئی نیلی تا جانبا متوجی بھی چمی لہذا وقت این قدری حیثیتی مدنی آئی داری حیات چمی لہذا آئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستق خیل بیان کو ایک مدنی دیرانی شیر خیل آلائی چیزو مستقل نہیں چیزی آئی شعبتن یعنی عظیمتن خیل الحیاء شعبتن عظیمتن من الایمان خیل امام راغب اصفهانی رحمت اللہ علیہ وسلم مفردات چوکا ہمیں تعریف تک عرضوں کو جامع ترین تعریف ہم نزدیک علماء معتمد ترین جامع ترین تعریف ہم سے کہ امام راغب در مفردات قرآن تا مرد تک الحیاء و انقماء و نفس ان القبالح و ترکی لذالکا البتہ آئیے تعریف یہ لغوی ہے منظور چنی تعریف لغوی مفہوم لغوی ہے دائی تعریف شرعی اوکی در حدیث یہ تہا خود از سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ود موجود ہے ترمذی روایت توکا موجود ہے از حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو واجہش جس کو دربار حیاء واجہ وقت استحیو من اللہ حق الحیاء صحابیان خطاب کو کہ اے صحابی من شرم بکنی چا اللہ حق شرم کردنا حق حیاء کردنا حضرت ابن مسعود برمانی کہ ما عرض کو کہ یا رسول اللہ انا نستحی والحمدلل مارا درست شرم یہ چوکی اللہ کہ اینا فرمانی کنگا مار درست شرم کن و الحمدللہ مفضل شکر گرین قال لیسا کذالک لوگا چنے ہیں کہ شما پہمتا ہے شوخی گفتی نہیں پنی چکا کہ شما ہوشی کہ مارا شرم کن تو الحمدللہ ما خدا شکر گری نا نواجہ توضیح دا گوشتی لیکن الاستحیاء من اللہ حق الحیاء لیکن شرم کنگ چا اللہ بحق شرم کنگا حیاء اشن کہ ان تحفظ الراس و ما وعا یہ کہ تو حفاظت بکنے ویسی سرا چی گناہا و ہر چیز ایک سرا جم کتا سرکر جم کتا چشم در سرے گوش در سرے بینی در سرے زبان در سرے عقل در سرے فهم در سرے ذہن در سرے حافظہ در سرے چون جامعی لفظ ان تحفظ الراس و ما وعا این حیاء یک شعبه زبردستیشی که تویتی سرا حفظ بکنه چه گناه ها و هر چیزی که سرا جمع کتا یعنی زبان حفظ بکنه گوش حفظ بکنه بینی حفظ بکنه چشم حفظ بکنه عقل حفظ بکنه حافظه حفظ بکنه ذهن حفظ بکنه حیاء یک جزئیشی یک جزئی واجبه والبطن و ما حوا دومی جزی چیه که شکم آوتی حفظ بکنه هم چه هر چیزی که شکم آن شامل دوری گرفته ظاهر اینکه شکم خیر شامل گرفته یه تمامی قلب ها سینه ها دیگر ها درست متوجه شکم آین چه حرام آباز بداره قلب ها چه پاسدی خیالات ها باز بداره دستان ها چه هر کسا دیگرون جنگ ها باز بداره فادان چی بدین کارن نیوگ روگا چی بدارے بعد ہاں والبطن و ما حوا ایمان واجب ہے کہ حیائی دو چیز جامع یا کہ انتہ بذر راس و ما وعا والبطن و ما حوا و تتذکر الموت والبلا ہمی جو دیکھیں کہ یاد بکنے ہمیشہ مرگا و وطی کہ ہستی ریزیدن رفتن آدر قبری تو تو کہ آپ ہم آئی چیزان یاد بکنے ہیں آخرت فکر ہے ہم شیحہ یادداری ہیں کہ انسان آخرت فکر بھی دنیا سنتنا ہوں تو فضائی فرمائیں کہ من اراد الاخرت ترک زینت الدنیا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة حق حياة شنو ايش بي تفصيل انت حياة توزي توزيه جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم والبيان فرمان خير و همی حدیث هم مفهوم همه احسانه که در حدیث جبریلی هست اصلا همه احسان مفهوم این حی حیائی مفهوم کلی فقط بهر عارف حیائی کسمان بشکنی این حیائی تعریفت این حیائی دو تعریف شما اشکو یکی اما تعریف لغوی اصطلاحی یک امام راغب آخر دومی حیاء توضیحی تعریف تفصیلی جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم و قدر حدیث حیاء اقسام نزدیک علماء حیاء سکس حیاء شرعی حیاء عقلی حیای عرف عرفی خب چند تعریف هم بشکن خب اگر حیای سبب یک امر شرعی قرار بگیری یه معنی چیه که انسانا حیا پیدا بو بل سبب اشیا کیا امر شرعی آئیے باعث بو که آئی چناکارا چیئے بکن شر شر بکن یعنی اگر حیا سبب آئیے کہہ قرار دے امر شرعی آوہدی آئی نام کہہ کنا حیا شرعی اگر حیا سبب چی بو یا امر عقل عقلی بو نام کہیں حیا عقلی اگر حیاء سبب ایک امر عرفی بود آئی نام کہہ کنا حیاء عرفی مثلا یک مردی لوٹی کہ من دزدی بکنوں رب شفا انبار ایک اور مرد اگا مرد پروشت لوٹی کہ من چیزی بدزدن رو حمید و حمکب کہ اللہ تعالیٰ فرمائید دا کہ دزدی پنجایا در کرے یہ وحدی آئی شرم پیدا بکن اگر تر شرم میں نہ کہا اللہ ان قدر چنی کسی بھی کارا اللہ ناراض بھی کی تھی انسان ایک وقت تری پیدا کتا پنجی تر داتا ودا دستور دن تی پنجی بھی تر انگا شرم میں نہ کہا اللہ دستور دنی مگر روح دوزی کنے اوف انگار کو بیزار ہے دوزی نکن چی کہہ کنا حیائے شرعی متوجی مرد را میگن بیگانه این زنی نیزی مگر که حمله بکنو آیا خیاده الله آگوشتا که این زنا کان پاهشتن و ساسب اوه من کم که شرم بیه الله تعالی زنا هچی تدیو کسی دین چیزی کتا من شرم بیه اوه سن رو تشیل هم که های شر خواه یک مردی که هستی آیی گندی که یا مظلومی مردمی روا که این راه ادا باز که پول مولی گوانه تی چامی گریبی افغانا گاه گایی بری چمپلی بوها کنا آدگا فلحاتی بلو جاستن چاکی همسان هم پلان کام باکی ظالم هم با هم تو نه همی گریب هایی هم چاری کنان هم بس گیا این به یای نشان بل یا چی چاری های گریب هم پول مولی که بازی گوانه چه لاو پلو نیاری چند گام جا گوشتی ولی شرمت نکن آخر تو عقل کن به چرچی مظلومی مهاجری چه کجا مردی حتی بدبست چرچنفل برد کن پوز بار بردا تچی ایشی پکر تچی آشی پکر چرچن کران جمع کن کمی لرز نکن عقل تعلیم داره کمی لرز کن یه گریب پلای بره برو ده کس مزدوریه کن برو ده شرکز پلانه و ده صد بندگی برو ده چرچن کران بگر و تو میره همی گریب کن بشگیره اطلاعی تعلیم دا راست میشونه بیاد و راست بیاد این فکر روزوهایی که من این مظلوم و بزبختی سمپلی با حافظ اشتار من و کهران و شکفاگر و مظلوم چی که نام بکنی حیای عقل عقلی یا مثلا تصور که آی مادر از دولتی جدی حال دلی بشید من با آدر هم خوب بشم من کشی باید اتوز بند داره شر میده نکن این همه مادره اینچ ماها به تیگی تو شکم جوگا بود تگه اینچو عزیزت کتا فلا شیری دوار تا اینچو شفا میوابد کتا شانده چنچ کتا نسده چی تمامی تا دو سال مکمل آنوه ما در زیر شکنجه تو بودتا ظالم فلا این مادر روایت حسنی بگر دیگه لاشدین ایچاری لاشد ماهی دیگه اونتر گوچو بگیتی رو بلی خواهد دار یک که مردم پرمانی عقل حیاء عقل حیاء عرفی آیشه مثل یک مردی که حسن بازار رو مولایی جنگی مولوی تنید گفتا در آگوک مروشی را مردمان بازار رو ودا کسن سیلی چارن لحظی اکس مکس جتا ودا فنخا مروشی گرامی اکس مکس کانی چارن ودا کت سر درکنو که مردم من مزانشی مولوی پاک بستا سر هم درکنو که ما بچنن بایدی پلا آگو هم بکنن که اگر نیوید تو سر در بکنه برای اکس مکسان بچاره تلویزیون بچاره سینما برای بل باند تی حال پاش دید شی کجا اون کئی بودتا مولوی صاحب یہ کئی بودتا بابا بودتا سینما باسکو رفتا گاده بود پلا مولوی بودتا اوک شرمت نکن ای درستی عرف جنبی محلوب از دار تو ہے زار مولوی صاحب تو چین کار بکنه کم باتا لاج نکو شما عرفی حیات چیه کن شرم شرم که عرف منا اصطلاح مردم منا چیه کنه ملامه ملامت رسوائی کنه چی نام که کنه حیائی؟ خواه نو منظوری شیه که بچا حیائی ایسایی قسمت حیائی شرعی و اقلیمی اصلی بیشان در انسان جلوگیری من چی قبایش؟ قبایش مغرم بگیرش حیائی سکی مدنی چیزی یا شعبه هر شعبه ای اوکی کسی انسان ها چی بدی افعال قبایی ها جلو؟ جلو گیری کن هر نمک بچاره چمی لازه آیوز شعبه تو من الیم ایمان هر جهت ده آی شعبه ایت ما باقی برقرار یا شده حالا اگر یک چنین جایی مو که از حیای شرعی با حیای عقلی یا معارض بودتا کی سرا عمل بکنه؟ کجا حیای ترجیحی؟ اذا جمهور قول همشه که اگر حیای شرعی و حیای عقلی با هم بگر تعارض پیدا بود اگر هور بودتا یک جاگا اگر آهد نورون علانی بل اگر یک جای متعارض بودتا که حیای شرعی گوشی یک کار خراب هی حیای عقلی گوشی که نای خوب هی چی پروایی هستن اون او دا کی سر عمل بکنه حیای شرع شرع مثلا تصور کا ایک مرد میرو کشور غیر اسلامیت ہو کا ونا ونا کے روز آئی آکھا سے امول کی توقع آکھا سے آزادی بے پردگی فلانے آدگر اقل بشوا ما ادائی گئے دنیا ناک ستار گئے روح تن فار آدگئے تھو اما یاری نہیں اگر تایی بشار تو ہیچ گناہ گارنے ارچہ تو سنبال سن نکنے ادائی ہر نیوہ تو چاکی تاری نحمان شریعت میشی نه تا حد دیگه تر قدرت بیوید که امان حفظه حفظ بکنه وعده شرعی گوشی که حفظ بکنه اکل گوشی نه باقی نبید آخر سر یه جای ماشینی چیر دام کن تو بعد محضرت کن تو این گروه بس که صوفیه سر جهل کنه و دیجه تی ماشین نه تو چی کنه دارو جند کش آینه شرعی گوشی بابا همه مراق بهترین که امشیات گناهی بکار چه بکار چه بهترین از که شرع مل بکنه بل جوانا نوزان افشار عمل کنا ہے گا نایی والا باوتی آدمی سر روانی خلاصا جن جاہے کہ شرع و حیاء شرعی و حیاء عقلی باہم دگر چی بیتا آگو کنے بل اگر حیاء عرفی ہم کو شریعت مقابل بھی حیاء عرفی ہم دور بھی ہے حیاء شرعی بارا تھا بل اگر حیاء عقلی و حیاء عرفی باہم دگر کسی آیا متا باہم دگر تعارض پیدا بو اور آوازی کے حد سے ہر حیائی چیز دیئے نا کہ آئی بشر قریب تر ببی تو گندے حیائی عقلی من بہنچی کاری سوچ دیں گے شریعت نازک تر بھی حیائی عرفی من دور دور لیں ہمائی سر آمان حیائی عرفی تر بشریعت قریب بکن آئی تر دور تر کن آئی انگار بکن آئی در اختی نکائل ان بہرحال حیائی شرعی آئی اصل الاسر آئی در صحابی انتی آئی وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سالون تاکی مجھے امید ہے کہ روی پردہ تاکی میں انشاءاللہ تعالی غالبا پردہ صحبت تاکی مجھے انشاءاللہ ہر کس شمال اتجاہ رسیت قریب یکشن بھی برے شما ہر کس اتجاہ روی رسیت انجام بھی مردمان کسانی تاکی قربانی یا نہ آگاہا کہ مردمان ترغیب بدے تشویق بدے وقت قربانی انجام دے ہم اور یہ درجہ ثواب جوشت ملنی آئی فضیلت بزانم کسانے کے رغبت جنیس قربانی واجب آن رغبت بدے تشویق شکنی فضائل قربانی بیان بکنی بلی مسلمانہ یہ واجب اسلامی بلی انجام دے ہم شوار ہم زمنان ہم ثواب رسی قدر شما هنچی مردمی که شما وادیا قربانی کشی بر شما ده مردم آماده کتانا و قربانی وادار که یا بیست و وادار که همه بیست نفر استواب شما رو تنها رسیم با قرآن زدال و خیر کفا برای بیان را سستی مکنی بیان بکنی یکی نکن شما را مسئولیتی نیستن اگر کن شما را اگر ثواب رسید اگر آمه کن را شما را تو گفتن سو خواب از رسیق شما تبدیل کت مردمان و عمر بالمعروف کت نهان المنکر کت و قربانی جبزشت از اشیاد آیر واجبی انجام دیلی اکی از شعائر الله شما شما رای هم یاد کنی شمی راز اهمیت باغ حدیث شریف تائین انداز اهمیتی هستن که جناب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایش کو در ایر وچی توکا ایده صبح واجہ فرمائیں کہ اللہ تعالی دربارہ غیر فرائض دیکھ ہیچ عملی نہیں مقبول ترین کہ یہ روچہ انسانی انجام بدن چلی خطرے خونے لیے چلی چلی یعنی مثلا یہ روچ توقع کرنے کہ مردمی برو جہاد بکن کافر دو کافر بکشی بل ہمی پسے کشی اجر ثواب بال بلا تر ہر عبادتی یہ روچ بکن ہمیں پسے کشاگو آئی قطرے خونے ریچگ اللہ چھے درستین کا آران دوست کریں بسی برچین حتیٰ کہ یہ حدیث تصریح آتا ہے کہ ایوہدی کا انسان گو سپاند اللہ جی کہ جب ہی کنو کار جگ بگر دین یہ رکن کی وجہ آئی قطرے خون درنے ہاتا اللہ تعالی دستور دن کہ یہ مرد دفتر اعمال نامی تہائی تمامی سال اچھے در گناہ صغیرہ بودتگ آدھگر بودتگ ہمیں یک فارجی مہو کریں یہ وقت کہ قطرے خون بھی زمین میں نرسی کہ سر اج دفتر گناہ محو محو کنا گا خون بادن اندر رسی زمین از لوتر آئی محو کنا و اگر آئی میشی مثلا ہر یک پشمی مقابلہ یا آئی ثوابی دیر بیت یا گناہی دور کنگ دی ما شما فکر بکنی کہ یا گوسپندی ہمیں پشما یا میشی حساب دریا چقدر حساب ہے اگر آئی کسیم بزی الہاز القیان ہے یک مودی مقابلہ اوکی از عجل رشتے گی تی یک گناہی دور چقدری مقامی یعنی ایک از شعائر اللہ ما یعنی این حیثیت کا آئی یک چیزی ایک فرض ہے سنت ہے اب دیکھ حیثیتی داری ہم آشک شی چی شعائر اللہ شی دورائی مستقلی پذیل ہے چن نماز فرض ہے خدا ہم کہیں چی شعائر على هذا القد بشا مسواك سنتي بس شكاين شعاع إلي الله كمي لها سكدر أهمية بوديا النوازي بهفتاد نواز مقام اللي تشينك اشتشعاع إلي الله انك ذلك بجلت فعلاك هذا وهم يترتيب قرباني اگر شيء واجبي انجام دي بدل هيتي كي اشتشعاع شما غالبا متعلق كتاب انا كتاب مجرم ما متعلق هم كتابا حضرت شیخ علیہ السلام مولانا مدنی نوشتا ہوتی ہما حالت ہے کہ حضرت شیخ علیہ ہندہ زندان مندر مالتا جزیرے ہواستا انگلیسان چناہ و آوازی نوشتا ہوں کتاب ہم دیستا و حضرت مولانا عزیر گل رحمت اللہ علیہ وسلم زیارت ہم کتاب آوازی آوازی آوازی کہ نفری چمانت عمر ہم تا شیخ علیہ ہندگونا مولانا مدنی مولا آئی بشاپی حد نہ ہم چناہی آتا اس نے میں جوز کتاب واجہ بیان کریں ما در زندان جزیره مالچا انگریز خاص زندان تی ملا جمعه بگچی عید روشی ہے عید یہ مدنی حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ میں استاز ہم اور وہی امراہ تھی حضرت شیخ الہند اصل زندانی ہما واجہ بل ماچ ملک امراہی در نگاہی عید روش کی وہ واجہ کو شما هرچ مردم یک در این زندان مسلمانانی تنها واجه نه در این زمان انگلیس مقابله بسیار دنیا هم هدو مقابله اتحاد شد کریم این زندان واجه کسته که ما 300 عالم در همین زندگی مالتای زندان اتحاد 300 عالم از علماء لحظه شامیت، لحظه حجازیت، لحظه هندیت، لحظه مغربیت، لحظه پلانت 300 عالم در همین زندان ها داخلت هست وی اید روش که مو حضرت شیخ علیه ما را فرمایمش بری همی علمایا ابی زندان مزنه هر یکی اتاق فوجی نوچی آدگرین ما را گو بری تبلیغ بکنی که مروچی ایده باند ایده باند از اید بگیگا بلی چنگی که شما مسلمان ها یکی قربانی نکنی همی زندان تو که قربانی نکنی شلحت عذر کو که واجه ما را دهی چی گونه می پولان کم بکن ما را فکرد نی زندان تو که ما گوشتی شما را گفت وام بید هر چی بید شما را هیچی نید هم شما مسافری هم شما قربانی پر نید بل به این خاطر قربانی مکنی که میسرا اید واجب واجب نه میک شما یکی سرا بل به این خاطر قربانی بکنی که یکی از شعائر الله یه شعائر الله ما شما اید چو زنده نکنی که انگلیزان لا بسی چی باقا انگلیزانی که اصلا شرمنده کنگا و اسلام شانه بلند کنگا چه بزانه که مسلمان همچنین غیورین قومی که اگر آیی مصد بند توکا محکم بداره و تی شاهر اسلامی انگار نکن نکن بکنی چه جایی که توبه هستم میدستا شما تبلیغ کن تمام مسلمان سیستد نپر علماء که زندانتن شاد دیگه اگر عوامی مردم هستن همه یا اجابت کن شما در خرمانی کنی باندا که اون شاه یلان مشتبری زندان دفاع یلان کنی زندان نگهبانان ها که مار قربانی ضرور که مار مسلمانی مار ای چیمش آر دینی پس یا مسافر و حرکب و بحاجوری بزان یاردی پس جم بوشنی که زندان دفاع پس جم بوشنی مار این چه های جازه دهی که مار جنناش بکشنی یا نه زندان توکش ما بکشنی هم دا پرفونی کنی زندان ها گوشتی نه دستوری دا ماموران مسلح که چمارش احاطه کن ساری دوره ماش احاطه کن مسلح آماده و مارش درد در بیش زندان انتها بزوری پس زمانش جواب پس آده کن هر کس بزور پسی بکش بسیم پسی بکش میل انتا میگیری من چم دار دوستش بشار شما شام چی کنی؟ ما زندن تو که این چو گوشت دیر کنی این چو گوشت شما جاده نیستن شما یه رکن اشارات هستن شما را یحچالی پلانی نیود سرند پلانی من مالدم ما را کار نیم ما را شکوشی دور دیم ما یک چوکوری زمین وری آدگران بری شما حرکت شما انگلیسان وری شر دیگر شما شر گرد بود تمیتا واشه ما را مرو چو گوشت هست دیر کنی این مسلمان دیوارا ما کشت رهد حرکت دیگر کم که چیزی چنا ها دگواری که واسطاد که گوشتان جونان که افته تا انگلیسان کشت بردن بردن نیزی تمامی روشا و تی هزانه جمع کدو بدا بلگوشتی کشی واسطا گا پرچه که ایش شعائر الله شمی اندازه حیرت مندن حتی که شیش بتره مجلجات دا در دنیا اجدا باقا الان انگلیسان و گوشتی واقعی مسلمان خیلی گیورین قومی شیویتی مذهبا در زندان بدی شیوی زور شکنجه زیر بکنه یا شیمه آتش دار بده شیمه دریا زر کنه یہ مذہبی قومی شیویت مذہب انگار نکن دیکھ ایک مذہبی بسی چین قدرت نہیں کرتا یہ زمان وقت داشتے بکن بل این مسلمان سکن گئی ہے کمی چی مشکل چویت مذہبہ برگ برگردی یا شی چویت مراسم اسلامی آنگ انگار تأثیر میں بیچی دیکھا ہم شیئر باعث یہ کہ مذہبی برا ان واسطہ یک روح بھی یک شیوے قرار جبا کہا جائے اللہ تعالی ہمیں شاعر زندگن اگبا یا عبد الشیخ رحمت اللہ علیہ مدنی مدنی مردانی دی تمامی علماء گوشت واقعی اگر تو بوشی نے ما یہ سنکو بکلی تمام لگتاں تعریفہ گوشت تر اللہ تعالی جیوی فراست فکری داتا اگر تمام مائی واسطہ دیں در زندان تو گا ہم شعار اسلامیت برقرار دا شی جمعیان روش بو حضرت مولانا عزیر گوشت صاحبشی ہر روش کے جمعی بو واجہ گو منی لباسان ششتے گئن شما طالب تھی ما شوش آمادہ اکتا شیاری تھی ما یارتا واجہ لباسان اکتی تجدید لباس اکت خوشبوئی ہم جتی اتا روانے بھی دیئے پہ زندن دفع ما واجہ تو کو رہی تر وہ در درانے لگ جمعی جو چب رہے جامع مسجدی منواد کے مشمار کار نہیں سی شیاری واجہ روانے بھی زندن درے جا لہمانی آئی چی ہے من نوشم برو مسجد هم نماز کنو رو چیز مهمه شاعر اسلامی دنیای دادم دوست بیر تقرار کردیسی نه آزان تیم من نیلن درام و نیلن کنو من مرمشیده نبرا چهره کسی هم آقا جا چه فایده بود تو رب سر بودا مشتیشم فایده نمون شما متوجه نه آینده شما ها چی بکنی الله چی باشتم قرآن اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وشي فاسعوا سلام عملكم الله غشت فاسعوا الى ذكر الله بل نغشت كي شما بري برسي بنماز الجمعة غشت صاحب البكني شي بكني صاحب بكني رسيدا نسينا ما رسيدا ايضا اختيار ما نهي بكل ممكن هم ما ممكن دنا رمور راح توقع نرجع في الجمعة بل معمول بکنی بسائی سائی معمولی من ویتی اللہ پیش دارم که اے اللہ من تی اطاعت کو من پس اوی سرا عمل کو بلی دیما تو من راہ باستگا بی کچھ کن ذریعہ نکتو باستگا من راہ من ربط نکو بکلی که من اولا برو نماز کنو من دارو من اللہ من نماز ویرو کن من پنشی هم چیه دن سو سواب عجر نپر کن چکن گا من و مجر حدا ایسان گا من نماز کنو شما آئندہ با ایرگان دوان سکن اگل یہ مردان خدا حجیب فکر حجیب ذہن آن اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ من شما احمیہ دین فهمتا I love you.